يونس الله وشمس عليه جبتون السبيل يجف مداد ويعلو حداني وأرض لشمس سمات في السماء مقلب عيني وصوتي ينادي لمن قد تسام لجمح الخضائي ألا يا شباب الكتاب هنيا سموت به بسماك سنائي لأنتم شموع الليالي لكون تنيرنه بالهدى والنقائي بسم الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فعلكم الدامي لن ننسى أصغر قتلانا سنقصونك بجهاد وسيطرق شعبك إذعانا لن ننسى فعلكم الدامي لن ننسى أصغر قتلانا سنثور بقلب خفاف هاي موسيقى هاي موزني هاي موزن بك هاي موزن لنا هاي موز معزيد جمال بلا اما رايب ياسر سوين يلدى بارا يوشي هوا يمنا علي اكو چهمو ازنيه يوز بسلانيك علي سلاة والسلام هاي مو اندى بيت ازنيه انا بريكو مونيما oni su to, oni su to. Da nam to samo diže ime i motivaciju da radimo koliko smo mogućnosti. Da radimo koliko možemo. Ali ne dajte, braćo, pedlja ove vjere. Ne dajte, braćo i sestre, pedlja ove vjere. Ne dajte Allaha vam jednog jedinog. Ne budete li dali, Allah će vas pomoći. Kale haqqala lina nasru mu'minin. Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.

čuti. To je akida Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ovo je ahlak Muhammeda. On nije bio kukavica. Kukavica nema ahlaka. Dunjaličar nema ahlaka. I pogledajte, pogledajte dokle smo dospjeli. Pogledajte dokle on dospjeva. U 15 minuta govora šejha zarađuje 15 godina zatvora. Nije ga zatvorio Obama. Nije ga zatvorio ovaj Pero, Mato ili Jozo. Nego Muhammed. Takvi ga zatvaraju. Zbog čega? Zbog čega zločinci iz Tunisa traže utočište u Saudijskoj Arabiji? Zbog čega, braćo? Zbog čega ukradeno zlato primaju na Saudijsku Arabiju? Zlato ukradeno na krvi muslimana. Ko je to njega primio? Zašto nije pobjegao Ameriku u Njemačku? Otišao brat svojoj braći po Atini i po Dinu. Zato je dobio utočište tamo. Umeta je postalo strah. Strah za imetak i strah za svoje živote. I gledajte dokle dospijevaju. Od najnižeg svoja muslimana do najvišljeg. Izdavaju se fetve koje direktno uspavljuju i umrtvljuju umet Muhammeda i salatu wasalam. Džihad više ne smije niko ni da spomene. O džihadu nema govora. Ne smiješ se više ni braniti. Ne smiješ govoriti ni o obrambenom džihadu, a kamoli ofanzivnom. Zbog čega, braćo? Bel tu sirun el hayata dunja. Zato što volimo više život na ovom svijetu. Nek zapamte zločinci. Uzvišeni gospodar neće dati da se ubijanjem njegovih daja i njegove uleme, ko što nije dao ni da ubijanjem njegovih vjerovjesnika nije se ugasilo svjetlo islama. Padat će vama mrtve ptice ponovo iz zraka. Ja vam kažem, Allahovi, plovit ćete u moru grijeha i Amerika i Australija i Njemačka samo zato što ubijate Allahove robove. Ni zbog čeg drugog. Ni zbog čeg drugog, Allahovi. A mi samo pričamo. Mi samo govorimo, samo pametujemo i filozofiramo. Umet nije jedinstveno ko jedne riječi, tu je problem. Mislimo da smo svi najpametniji, pa su danas mnogi pametniji od Ebu Bekra i od Omera radijallahu anhu. Pametniji od njih, imaju bolji izlaz za nas. Ne, čitaju Allahovu knjigu stran, sklanjaju u stranu. Kažu, ovo je rješenje za naše probleme. Koje? Gdje su nam daje? Gdje su nam sinovi? Gdje su nam kćeri? Mora islam biti na prvom mjestu. A onda dunjalu kako stigneš. Mora biti islam na prvom mjestu. Drugčije nećemo skinuti jaram za sebe. Ubiće jednog, drugog, trećeg, uhapsit. Šta ima veze? Ali je život drag. Nama se ne umire, nama se živi, da nam je dunjaluk, da nam je da živimo lijepo. Je li ovo ahlak Muhammeda alejhi salatu ve selam, braćo? Je li ovo ahlak Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? 9 sebi ostavio u emanet, da govorimo o njima kako su bile lijepe, je li? Kako su bile oštre. Te su sebi ostale krvave od mušičke krvi, a ne od krvi muslimana. A danas se sablje koriste samo na muslimane i na muslimanke i na djecu muslimansku. Šta je nama, braćo? Dokle ćemo razgovarati? Šta i kud trebamo? Nema nam jarma skinit. Nema nam jarma skinit dok se dobro ne osvojimo. Dok ne izdvojimo i metke i živote za Allahovu vjeru. Ko kaže, kaže Allah te bareke o ta'ala. Kaže uzvišeni, ja je ona dina amenu, hale dolukum ala tijara, tuntikum min adabi na lini. O vjernici, obratite pažnju, braćo moja i sestre. O vjernici, doziva Allah, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Ni

potpisati ugovor sa tobom i da budemo od onih za koji si rekao inne ladine kalu rabbuna allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Učini od nas one koji će samo tebi obožavati, koji se neće nikoga bojati, thumma istaqamu, koji će istrajati na tvojim propisima, naredbama i klanjenju od zabrana. Učvrsti nas gospodar naš, odagnaj od nas strah i tugu, uvedi nas u džennet sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillahi rabbil alamin. لننقذ شيشانا ليولد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا ليولد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا ليغرد بلبلنا الشادي فهلاكك آن لقد آنا فهلاكك آن لقد آنا. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.paltal.com Soba, put, vjernik.